Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Danas nam je gost gospodin Mladen Jakšić, predsjednik Udruge mladih 90. iz Kamanja. Dobar večer. Dobar večer, lijep pozdrav svima. Udruga mladih 90. postala je popularna i u Karlovcu, a i širom županije posljednjih nekoliko mjeseci, ponajviše zahvaljujući organiziranju cijele serije koncerata domaćih sastava u svome klubu. Za razliku od Karlovca kao glavnog grada županije, gdje kronično nedostaje ovakvih događanja, bar što se tiče nekog kontinuiranog odvijanja, Kamanje se evo sada nametnulo kao glavni glazbeni centar županije. Pa to je jedan od povoda ovom razgovoru, vas još nismo imali prilike čuti u našoj emisiji. A osim samog predstavljanja Udruge mladih 90. popričat ćemo malo i najaviti koncert koji se ovu subotu održava u klubu. Evo, to je biti vatrogasni dom, ali mi smo promijenili ime. Bolje zvuči kad nazivamo tako. Ljepše nam je bilo za čut, pa smo ono na svoju inicijativu promijenili ime, nazvali ga Dom kulture. Laibach nastupaju u Domu kulture u Kamanju, ali osim tog koncerta kao jedan od uvoda u ono događanje koje je početkom ljeta, to je jedan veliki festival, trodnevni, o tome ćemo isto malo kasnije. Možete li ukratko reći kako ste uopće došli na ideju za pokretanje Udruge mladih? To je bila inicijativa profesora Damira Matljana, sadašnjeg načelnika općine. On je prije 5 godina sakupio dečke iz lokalnog benda Poslije svega i koji su 3 godine vodili udrugu. Nakon što su se oni razišli, udrugu sam preuzeo ja kao predsjednik, Tomislav Mateljan kao potpredsjednik i Alen Furjanić kao tajnik. Ok, ti rekao si da nisi bio od početka sam u organizaciji, ali evo šta je bilo glavni pokretač za jednu grupu ljudi da pokrene jednu organizaciju? Pa potaklo ih je to što je to vrlo malo mjesto i društveni život nije bio na nivou, pa su odlučili da ga podignu na veću razinu. Koliko uopće ljudi živi mladih u Kamanju? Pa sama općina Kamanje ima 1100 stanovnika, tako da baš nema previše mladih ljudi. Udruga broji 29 članova, od kojih nas je petorica aktivnih. I tu još ima i članova iz susjednih općina, iz susjednih sela. Okupljate ne samo mlade, dakle mlade iz Kamanja, nego koje to još mjesta gravitiraju tamo prema Kamanju? Pa najbliže su nam tu Žakanje i Ozalj. Sredinom 90-ih je evo Ozalj bio interesantan ovdje u Karlovcu, pogotovo još za vrijeme rata u Ozalj se izlazilo redovito u disko. Kakva je sad tamo situacija? Pa nije baš sjajna situacija tamo sad, to je sad postao narodnjački klub, tako da nije baš neka kvaliteta. Koje su još vaše aktivnosti osim ovoga organizacije koncerata po kojima ste postali najpoznatiji ovdje? Pa naše najznačajnije aktivnosti su promicanje kulture i sporta među mladima na području općine Kamanje pa i šire. Mi smo prošli u jednom smjeru, organizacija koncerata. Jednostavno nismo imali gdje izaći, jednostavno onda smo odlučili da ćemo organizirati neki koncert i tako je to krenulo. Koliko vam je to bilo uopće komplicirano sada evo pokrenuti jednu takvu aktivnost? Pogotovo evo znamo da ne radi se dakle o nekim koncertima lokalnih bendova, demo bendova, nekih školskih i tako dalje, nego se radi o koncertima, evo, može se reći, najpoznatijih hrvatskih imena što se tiče, uvjetno rečeno, rock scene. Krenuli smo korak po koraku. Prvi bend nam je bio Final App, demo band iz Hrvatskog Zagorja. Vidjeli smo da možemo, da smo sposobni, da i tako smo krenuli dalje, korak po korak sa sve većim imenima. I evo, došli smo do kut jesmo. A kako ste riješili problem prostora? Evo, u Karlovcu dosta mladih baš taj prostor nekako spominje kao najveći problem, odnosno nedostatak. Tu bi trebao zahvaliti dobrovoljno vatrogasnom društvu Kamanje koje nam je ustupilo svoj prostor. Mi pokrivamo tu neke troškove za struju, vodu, za grijanje. Sve aktivnosti organizirate u vatrogasnom klubu i pokrivate tu neke troškove samih režija, a sa ovom sa najmom kluba, kako to stoji? Plaćate neku najamninu tamo? Pa ne plaćamo najamninu, pokrivamo samo te troškove. A koliko vam je to uopće bilo ovako komplicirano kad ste prvi put došli tamo u vatrogasno društvo tražiti prostor, kako je to išlo? Nije bilo toliko komplicirano jer smo sami članovi tog vatrogasnog društva, imali smo tu i potporu načelnika, pa tako da nam je sve to bilo, sve nam je bilo jednostavno što se tog tiče. To je ovo jedna poruka općenito, eto tako, inicijativama koji žele nešto napraviti. Jedino, nažalost, u Karlovcu nema vatrogasnog doma koji bi se mogao tako iskoristiti. Što se tiče samog financiranja, kako sve skupa ide oko te organizacije tih koncerta? To je nama sve rizik. To je procjena, mi sa svakim koncertom ulazimo u rizik. Znači, pokrivamo se sa svojom lovom, ako nam koncert ne uspije, nešto malo financira i općina Kamanje, koliko je u mogućnosti, i to je uglavnom to. Uglavnom sve se radi na nekom izračunu. Vaša lokalna samouprava, dakle u Kamanju i općenito sad toj dolini Kupe, je dosta aktivna uopće na polju pribavljanja sredstava kroz predpristupne fondove Europske unije. Jeste li vi ušli u cijelu tu priču? Pa još nismo, ali radimo na tome. Neke dečke iz udruge se educiraju u tom području i vjerujem da ćemo vrlo uskoro krenuti u tom pravcu. A jeste imali neke već ovoga donatore ili sve ide isključivo na ovo samo financiranje? Samo financiranje drugih donatora. Jel ste surađivali sa nekim drugim organizacijama? Evo, rekao si da vama, dakle, gravitiraju, da dolazi, da su vaši članovi mladi iz Žakanja, mladi iz Ozlja i tako dalje. Pa jeste surađivali sa nekim baš organizacijama ili klubovima u županiji i šire? Pa surađujemo u području organizacije koncerata sa kafe barom Mulj u Gresi, koji isto tako nas organizira koncert, zajedniško radimo, mi reklamiramo njih, oni reklamiraju nas. Dakle, obostrana pomoć jedni prema drugima. Da, zanimljivo je da, dakle, još jedan klub, čak smo i predstavili u prošlog ljeta, ako se sjećate, u našoj emisiji Kunstbunker Festival koji se odvija u Dugoj Resi. Dio događanja, dakle, sa Kunstbunkera se odvija u njihovom klubu Mulj, s kojima, evo, vi surađujete. Što se tiče Slovenije, Slovenija je blizu praktički preko Kupe s druge strane. Poznato je da Črnomelj i Metlika i Novo Mesto imaju dosta razvijenu, evo možemo reći, nezavisnu rock scenu. Imate li s njima nekih kontakata? Pa imamo, dosta ljudi nam dolazi iz susjedne Slovenije na koncerte i njima je to u biti super, jer sad došlo do toga da u susjednim općinama u Metlici i u Črnomlju više nema toliko događanja, pa su oni biti prisiljeni dolaziti kod nas. Da, nekad se išlo redovito iz Karlovca vlakom za Metliku, za Novo Mesto, što u klubove, dakle disco klubove, što na koncerte, koncertna događanja. A sada je obratno, sada oni dolaze. A kako je danas komunikacija između Hrvatske i Slovenije u tom pograničnom području? Evo, sjećamo se da je nekad mnogo ljudi se školovalo, radilo, odlazilo na zabavu, koncerte i slično u Sloveniju i Slovenije u Hrvatsku. Ta nekakva komunikacija je funkcionirala. Kako je danas sa svime time situacija? Pa povezanost između nas i Slovenije je vrlo dobra. Dosta ljudi s Kamanja radi u Sloveniji, dosta ih ide u školu, studira gore, u Ljubljani, tako da to sve super funkcionira, nema nikakvih prepreke između nas i Slovenaca. Znači, kakva je sada situacija općenito što se tiče klubova? Sad rekao si da više nema toliko toga u Sloveniji. Sjeća se da je, taj, da je nekad bio MKK i bio je u Metliki, je bio jedan klub koji su evo baš ono aktivno radili. Šta je sad sa time? Pa MKK radi još i dalje, ali dosta rijetko, koliko vidim. Nema baš, to je dosta mali klub, neki 100 ljudi stane unutra. Tako da nema baš to nekog prevelikog efekta, u Metlici ništa sad. Ništa se ne događa. A Novo mjesto, kako je tamo? Pa Novo mjesto ima nešto, ima Lokal Patriot gore, ali to je već ono, dosta dalje, to je... Njima je idealnije, ljudima iz Metlike će nome doći u Kubanje nego Novo mjesto. Idemo na ove vaše glavne aktivnosti po kojima ste postali poznati. Dakle, organizacija tih koncerata, rekao se da je prvi koncert koji ste radili bio tako jedan malo manji bend, ali kasnije nakon njih su došli, tu svirala i Vatra i Zabranjeno pušenje i Led 3 je bio kod vas. Sada dolaze Laibach kao jedan dosta veliki zalogaj. Koliko je vam uopće bilo komplicirano sad se svim tim baviti? Pogotovo evo, dosta ste mladi. Pretpostavljam da baš nemate nekog većeg iskustva u što se tiče organizacije koncerata. Pa nemamo nekog velikog iskustva, ali puno smo naučili tih godinu dana. Odmah nakon bilo koncert Vatra i tu nam je onda nakon toga nam je Ivan Dečak, frontman grupe Vatra, nam je puno pomogao u daljnjem radu, prepoznao nama entuzijaste koji nešto žele, koji nešto pokušavaju i jednostavno odlučio da nam pomognu. I kako je sad sve skupa to ono krenulo, evo možemo sad malo ukratko, uopće kako vam je to bilo organizirati koncert? Od početka dosta teško je bilo, puno stvari nismo znali, ali smo sve naučili. Sve nismo baš sve, ali veliko učinu. Sjećate li neke sada promjene tamo među mladima u Kamanju otkad se cijela ta situacija počela vrtiti, cijela priča oko vašeg kluba, organizacije tih koncerata? Ima li nekako ono da je porasla neka veća zainteresiranost općenito za ovak aktivno uključivanje u rješavanje svojih problema, bar što se tiče ovih problema, što se tiče slobodnog vremena? Pa poraslo je, ali ne nešto drastično, poraslo je. Da se pojavila još neka ekipa koja bi htjela kod vas uletiti u udrugu pa nešto malo da organizira neke druge stvari unutar. Pa, takvih je više bilo iz drugih općina nego iz samog Kamanja koji bi htjeli se uključiti u rad udruge. Možda nekakve druge sadržaje organizirati, ne samo vezane na koncerte. Tok još nije bilo. Evo sada idemo na ovaj koncert koji imamo sada za najaviti za ovu subotu. To je koncert grupe Laibach. Evo, znamo, Laibach svira, evo ove godine čak slave svoju 30-godišnjicu postojanja. Koliko se ja sjećam, nisu nikad još nastupili u Karlovcu, u Karlovačkoj županiji. Pa ja sam našao informaciju da su nastupili pri 83. 84. godine negdje u Karlovcu. Evo možemo poslije provjerit ćemo na internetu, mislim da nije. Koliko je to vama bilo ovako zahtjevno za opće nekako krenuti u te pregovore, obzirom da se ne radi o nekom hrvatskom bendu, a s druge strane, evo, znamo za Laibach da imaju dosta zahtjevnu i scenografiju i općenito opremu koju trebaju. Pa bilo je tu puno posla, to je puno ozbiljni posao nego što smo imali do sada, ali jednostavno sve smo riješili, sjeli smo, proučili sve dobro i krenuli raditi. Dakle, što vam je bio najveći problem? Pa da, tehnički rider je bio najveći problem, ali to smo riješili sada, tako. Puno teži su, ali opet i oni su ljudi, nisu ni oni puno opasniji od drugih. Osim ovoga Laibacha imamo za najaviti još ovaj jedan dosta ambiciozan projekt koji ste rekli za ovo ljeto. Da, 18. 19. i 20. 6. održat će se prvi Kolapis Rock Fest, to je trodnevni festival tipa Rock Festa, tako nešto. Održat će se na nogometnom stadionu u Kamanju, nastupat će Kawasaki Trip, Led 3, Pankrti, Ad Astra, Belfast Wood, Vatra, Party Breakers, Ramirez, Dubioza Kolektiv, Lačni Franc, Zabrano pušenje, znači 11 jakih velikih bendova. It is agreed then. Mr. Contents are to be delivered directly to Dr. Leisenau of the Viral Research Institute at Zurich. Transport it exactly as it is. Under no circumstances take it over the dry ice machine. Under no circumstances allows the dry ice to run out. Send it perfectly. Absolutely clean. To će biti šta osim samo koncerta? Tu će biti sportski sadržaj, ali to je još u izradi, to još ne možemo točno definirati šta će biti. Mi ćemo i sam koncert najaviti u jednoj od naših emisija uoči. Cijeli program kad će biti onako iskompletiran, zatvoren. A što se tiče samih informacija o vašim aktivnostima, na koji način se može doći do informacije? Imate li neku web stranicu, adresu, e-mail? Imamo www.kolapisrockfest.hr ili e-mail adresa udruga.90@gmail.com. Primijetio sam da ste i na Facebooku dosta aktivni. Kako vas se može tamo pronaći? Udruga 90. Aha, znači samo se gore upuca u ovoga utražilice. Tako je. Ok, evo, kao prvo puno ti hvala na ovim informacijama koje si nam dao i o vašoj udruzi i o koncertu. Hvala vama. No i želim vam puno uspjeha u organizaciji i ovoga koncerta, dakle prvog nadolazećeg većeg Laibacha i uopće daljnjem radu organizaciji ovoga festivala Kolapis, koji će se odvijati, dakle, prvih dana ljeta ove godine. Ok, evo, mi ćemo i dalje izvještavati šta se događa, šta se radi u udruzi mladih 90. u Kamanju, odakle o vašim aktivnostima. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu, utorkom od 20 sati. Do slušanja, želim vam ugodan ostatak večer. overwhelms any vaccine known.